Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Ma być mniej polityki, więcej zarządzania. Premier przyjął dymisję 17 wiceministrów. W styczniu mieli dostać dwa razy po 400 zł. Nie wszyscy dostali. Ratownicy medyczni zapowiadają protest. Prezydent Łodzi, mimo wyroku skazującego za poświadczenie nieprawdy w dokumentach, nie rezygnuje z udziału w wyborach. Premier chce, aby rząd był bardziej urzędniczy, a nie polityczny. Mateusz Morawiecki przyjął dymisję 17 wiceministrów. To nie są zmiany polityczne, lecz mające usprawnić pracę gabinetu, podkreśla szef rządu. To nie są zmiany personalne. Przede wszystkim chcemy jeszcze bardziej usprawnić pracę rządu, podobnie jak to jest w najwyżej rozwiniętych demokracjach Europy Zachodniej. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że w środę zmianą ustawy o służbie cywilnej zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów. Politykami w rządzie będą ministrowie i sekretarze stanu. Pozostali wiceministrowie będą to podsekretarze stanu, ale w służbie cywilnej. Nie będą mogli uczestniczyć w życiu partii politycznych, nie będą mogli być radnymi, nie będą mogli występować publicznie w ramach politycznej debaty. Michał Dworczyk podkreślił, że zmiany będą dotyczyły 5 ustaw. Ratownicy medyczni upominają się o wynegocjowane podwyżki. W drugiej połowie roku mieli otrzymać dodatek 400 zł brutto i są z tym problemy, mówi lider związkowców Roman Badach-Rogowski. Od stycznia mieli dostawać dwa razy 400. Jak się okazało, w zeszłym roku otrzymywali te pieniążki praktycznie tylko ratownicy tak zwanego systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, czyli pozaszpitalne. W szpitalnych oddziałach ratunkowych, izbach przyjęć, transportach medycznych i innych miejscach, gdzie są zatrudnieni ratownicy medyczni, w większości nie wypłacano w ogóle tego dodatku. Minister zdrowia Łukasz Szumowski odpowiada, że powstaje akt prawny zobowiązujący dyrektorów do wypłaty tych podwyżek, bo jak mówi... Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał pieniądze dyrektorom, zwiększając wysokość wyceny świadczeń, więc te pieniądze poszły do dyrektorów. Nie do końca rozumiem, dlaczego nie zostały wypłacone. Ratownicy zapowiadają ewentualny protest, domagają się też nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym. W serwisie Trójki kolejne informacje. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska wystartuje w jesiennych wyborach samorządowych, mimo wyroku, który zapadł w jej sprawie. Sąd uznał ją za winną poświadczenia nieprawdy w dokumentach bankowych z konsekwencją 20 tysięcy złotych grzywny. Wyrok jest nieprawomocny. Zdaniem obrońcy Bartosza Tiutiunika takie orzeczenie nie wyklucza startu w wyborach. Pozbawionym prawa wyborczego jest ten, kto jest prawomocnie skazany za przestępstwo ścigane z urzędu bądź przestępstwo karne skarbowe na karę pozbawienia wolności, więc tutaj takiego skazania nie ma. A Hanna Zdanowska zapowiada odwołanie od wyroku sądu. Nie popełniłam nic złego, nie czuję się winna. Będziemy dochodzić swoich, że tak powiem, dalszej części w odwołaniu. Apelacji rozważa też prokurator, który domagał się pół roku więzienia w zawieszeniu na rok. Zakopiańska prokuratura zakończyła oględziny miejsca wypadku, w którym zginęła 70-latka. Jej 7-letni wnuk został poważnie ranny. Dziś ruszy śledztwo w tej sprawie. Na turystów spadł masywny szyld na stacji narciarskiej. Najprawdopodobniej z powodu silnego wiatru, powiedziała rzeczniczka tamtejszej policji Agnieszka Szopińska. Oprócz śledczych oględziny przeprowadzili też inspektor nadzoru budowlanego. Budowa zapory przed dzikami na wschodniej granicy ma ruszyć w grudniu. To jeden z elementów walki z ASF. Zapora będzie przebiegać wzdłuż granicy z obwodem kaliningradzkim, Litwą, Białorusią i Ukrainą. Ma mieć ponad 1200 kilometrów, mówi Rafał Romanowski z Ministerstwa Rolnictwa. Ogrodzenie, które będzie wkopane w grunt, znając behawioryzm dzików, są to zwierzęta, które bez takiego wkopania w grunt, bez najmniejszego problemu sobie z taką zaporą poradziły, więc musi być to wkopane. Mniej więcej będzie to wyglądało technologicznie, jak jest przy trasach szybkiego ruchu ekspresowych czy też autostradach. Zapora będzie kosztować ponad 235 milionów złotych i ma być gotowa na koniec 2020 roku. Na koniec pociąg do retro. Po malowniczych trasach Małopolski zaplanowano 46 kursów w ramach małopolskich szlaków turystyki kolejowej. Można już rezerwować bilety. Zabytkowe składy pojadą m.in. do Krynicy, Zakopanego, Chabówki, Wadowic czy Biecza. Będzie można poczuć klimat dawnych czasów, mówi Łukasz Wideł z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Pociągi będą zestawione głównie z lokomotyw parowych oraz zabytkowych wagonów. Będą to pociągi z lat 20. i 30. Będzie można zobaczyć eksponaty, które są przywracane cały czas do pełnej sprawności technicznej. Będą to wagony zarówno pasażerskie, a co ciekawe wagony towarowe. Na przykład w składzie pociągu wojskowego znajdzie się wagon towarowy z początku XX wieku. A w podróży będzie też mnóstwo dodatkowych atrakcji. Zwiedzanie różnych ciekawych miejsc z przewodnikami, wizyty w muzeach, występy różnych zespołów artystycznych, występy muzyczne, degustacja dań kuchni regionalnej. Pierwsze kursy w kwietniu, a w ubiegłym roku z tej atrakcji skorzystało 10,5 tysiąca osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

życie bajką było. Wystarczy tylko chcieć. Bez satysfakcji. To tytuł tego nagrania na dzień dobry. Kłaniamy się. 11 minut po 6. Słuchacz od razu dopytuje, czy ten Lady Punk to komentarz do rekonstrukcji rządu. Drogi słuchaczu, po pierwsze nie Lady Punk, tylko Budka Suflera, a po drugie lekcję odrobiliście. No, dzień dobry, kłaniamy się. I teraz usłyszą Państwo wczorajszą naszą piosenkę dnia, Strachy na Lachy, Obłąkany Obłok. I to będzie taka delikatna zapowiedź tego, że dziś bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na dwie piosenki dnia. Jeśli wszystko bardzo dobrze pójdzie, a myślę, że pójdzie, to usłyszymy o 8.30 nowe nagranie grupy Pearl Jam w całości. Proszę trzymać kciuki i zapraszamy w odpowiednim czasie. Stuk, puk, pukam do Twego wnętrza. Chcę zanurzyć nas w miłosnych incydentach, móc cudownie się opętać. Stuk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień, drga i stęka. Płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych odwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Bum, bum, miłość płonie w naszych sercach. Liżesz z moich ust na słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd, zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. To mej pamięci łezka. Jesteś tutaj znów, noszę cię na rękach. Razem płomień i iskierka. Tum, oto mej pamięci łezka. Stoisz tutaj znów, a ja przed tobą klękam. Odpowiedź łatwa do odgadnięcia. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd, zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. Obłąkane obłoki, strachy na lachy. 2, 2 i 7 trójek już Państwo korzystają. Dzisiaj jest 13 i wtorek, ale może dzisiaj jest środa polskich piosenek? Kolejna i polska i bardzo mi się to podoba, bo kiedyś były takie coś. Środa polskich piosenek, jeśli dobrze myślę. Taka polska środa nam się przytrafiała. W różne dni tygodnia, to niezależnie od tego, czy to była środa, czy nie. Zwykle to nie była środa, ale polska środa się pojawiała. Dziś jest taka mała polska środa. Będzie sporo polskich piosenek. Zapraszamy do Trójki. Ale nie tylko. No bo między innymi na przykład pan z YouTube dziś będzie zdmuchiwał te świeczki na torcie i być może YouTube także zagra. Ale cóż poza tym? Poza tym Unia pod lupą. Jak państwo wiedzą, Beata Płomecka opowiada o bieżących kłopotach Unii Europejskiej. No i wojna handlowa między Unią a Stanami Zjednoczonymi będzie nas zajmowała około 7.40. Zapraszamy państwa już teraz. Wcześniej porozmawiamy o kolegach, którzy są akurat teraz są na wakacjach i publikują zdjęcia. Widoki zapierające dech w piersiach. No to jest takie niekoleżeńskie. Dodawanie takich zdjęć na Facebooku w okresie zimowym powinno być surowo karane chłostą i ciężkimi robotami. Koledze już palma odbiła. Nie bój nic. Każde wakacje kiedyś się kończą i kto wtedy pojedzie na urlop? Wrócą. Wtedy sobie porozmawiamy. Już niedługo, za kilka minut, o kolegach, którzy na wakacjach publikują zdjęcia, denerwują innych. 20 minut po 7:00. Tata, projekt Tata. Dziś Tata śpiewający. To będzie pan Kamil. Teksty pisałem głównie wieczorami, kiedy dzieci już spały. Najlepiej mi się wymyślało w trakcie jakichś nocnych przebieżek. Potem w domu jakoś tam spisywałem. Na drodze z pracy do domu znalazłem sobie studio. Zajeżdżałem na godzinę, nagrywałem i potem wieczorami to w domu obrabiałem. No i jak to wyszło? Proszę posłuchać. 7:20 projekt Tata. Potem będzie piosenka pana Kamila. Spodoba się państwu. Jestem przekonany, że się państwu spodoba. Łukasz Błąd przed 7:00, a kwadrans po 7:00 dr Tomasz. Dziś z głową na poduszce. Wkładanie podręcznika pod poduszkę, to może to działać. Pod warunkiem, że podręcznik nie jest za duży i nie spowoduje, że przez całą noc zamiast zasnąć będziemy się przewracali z boku na bok, bo wtedy będziemy niewyspani. Zdecydowanie encyklopedii nie polecamy, ale czy to działa? Aby na pewno, bo już się państwo domyślają, o co chodzi, to proszę sprawdzić. No mniej więcej za godzinę, troszkę mniej niż więcej za godzinę. 18 minut po 6:00, ranek@polskieradio.pl, 71335, także do państwa dyspozycji. No to dalej po polsku. Dziś zrozumiałam, że nic wiecznym nie może być, a jedyne niezmienne to, że wszystko się zmienia. Tak niewielu rzeczy możesz pewnym być, tylko dziś głęboka wiara pozostanie ci. Ty pozostaniesz na zawsze taki w moich marzeniach. Wierzę, chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie tak samo. Wierzę, chcę, że jutro rano nadejdzie lecz. Wierzyć gorąco chcesz, że przyniesie ci więcej niż odebrać zapragnie. Tak niewielu rzeczy możesz pewnym być, tylko dziś głęboka wiara pozostaje ci. Niech pozostanie na zawsze to, jak patrzysz dziś na mnie. Wierzyć chcę, że już jutro rano będziesz kochał mnie tak samo. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie. to oczywiście Kaja, 21 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. No niby wiosna tuż, tuż, ale patrząc na prognozę pogody, szybko nie będzie jeszcze tak bardzo, bardzo ciepło i bardzo słonecznie. A tymczasem, żeby już kompletnie nas dobić, niektórzy wypoczywający teraz na rajskich plażach wrzucają swoje zdjęcia na portale społecznościowe. Plaża, drinki, palmy, romantyczne zachody słońca nad oceanem. Takie dręczenie koleżanek i kolegów z pracy jest po prostu nieludzkie. O nie, raz, dwa, cztery, pięć zdjęć. Widoki zapierające dech w piersiach. No to jest takie niekoleżeńskie. Jak możesz, tak po oczach złotym piaskiem i turkusowym morzem. Lejty będą jak wrócisz, a w piątek ominiecie beza. Zaraz spadnie i skończy się lansowanie. Dodawanie takich zdjęć na Facebooku w okresie zimowym powinno być surowo karane chłostą i ciężkimi robotami. Koledze już palma odbiła. Nie bój nic. Każde wakacje kiedyś się kończą i kto wtedy pojedzie na urlop? Nie ma pani czasem wyrzutu sumienia wrzucając takie zdjęcia? Oczywiście, że mam oporę. Anna Olejkobus, podróżniczka. Dlatego, że mam wrażenie, że bardzo łatwo wykreować taki świat bez troski, kolorów. Patrzcie, jaka ja jestem fantastyczna, jakie mam cudowne życie. A to jest tylko taki, no, jeden wycinek mojego życia. Łatwo oglądając zdjęcia innych odnieść wrażenie, że trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona, jego życie jest zawsze bardziej ciekawe. Myślę też, że wrzucając zdjęcia, no trochę kreujemy ten nasz wizerunek. No oczywiście pierwszą reakcją jest takie arcyludzkie zjawisko jak zawiść. Tomasz Grzyb, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Patrzymy na Nowaka i Wiśniewską, którzy spływają jakąś rzeką wietnamską albo bawią się z kangurami, kiedy my zastanawiamy się, czy zdążymy z czwartym raportem na jutro, albo będziemy musieli po raz kolejny przepisywać coś z Excela do Worda, bądź z Worda do Excela. I rzeczywiście to są sytuacje trudne dla nas. Jakieś zdjęcie szczególnie wywołało ferment wśród znajomych? To było zdjęcie całkiem niedawno wrzucone z pięknej plaży Ngapali, które właśnie przewrotnie zrobiłam bardzo klasycznie, tak? Czyli dwa piękne drinki, ładnie podane, na tle plaży i pięknego morza. Ono miało, jak na zdjęcie, które ja wrzucam, bardzo, bardzo duży odzew. To jednak pastwienie się nad kolegami z pracy. Czy to nie jest czasem tak, że takie zdjęcia, no, można podrasować? To znaczy, wcale nie takiego super miejsca można zrobić takie zdjęcie, czy pokazać tak to miejsce, jakby tam był raj na ziemi. Każde zdjęcie można zaprezentować w ten sposób. Michał Charyton, fotograf. Każde zdjęcie można podrasować za pomocą filtrów na Instagramie, Photoshopa, czy programów do obróbki graficznej. Widziałem kiedyś zdjęcie, gdzie fotograf leżał przy kałuży i wyglądało, jakby leżał nad wielkim jeziorem. Wbrew pozorom możemy z tego wyciągnąć coś sensownego. Możemy zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście, jeśli Nowak i Wiśniewska mogli tam pojechać, może to jest kolejny punkt do zrewidowania celów w życiu, a być może taką ostateczną kwestią, nad którą także warto się zawsze zastanowić, jest po prostu rezygnacja z mediów społecznościowych. Tu właśnie widzę kolejne zdjęcie. Piękny lazur nieba, morza, biały piasek. No a pod palmą oczywiście kolega z pracy. Brakuje mu tylko drinka. Ale na pewno go ma. To jest bardzo nieludzkie. O, no człowiek jest rozmarzony i teraz nie może się wziąć za pracę normalną, bo widzi szare niebo za oknem, deszcz padający. Właściwie niby ta wiosna tak przychodzi, ale jeszcze nie do końca, a on, no cóż, no w raju teraz jest. No co zrobić? Ktoś musi. Zazdrość, rzecz ludzka, trudno się oprzeć widokom jak z pocztówki. Troszkę to irytujące, no ale trzymamy także kciuki za państwa. Izabela Woźniak pytała o to, jak się denerwują ludzie w pracy. A być może komuś się państwu udało zrobić takie zdjęcie kałuży i wyglądało wszystko jak piękne jezioro, do tego wyspa, do tego drzewo i zamek może jeszcze? W parku po dziewczynie wyspa mi została, 10 kroków długa, z miastu była cała. Przywoziłem ziemię moja, wreszcie siałem trawę, bardzo wczesną wiosną, odtąd po mej wyspie mogłem chodzić boso, posadziłem kwiaty. Plaża, drinki, palmy, pisze słuchacz. Co tam, żona wyjeżdża na 3 dni na szkolenia, kolega ma najnowszą konsolę i nielimitowany dostęp do gier. I po co nam palma i plaża? Oczywiście gratuluję, ranek@polskieradio.pl, a jeśli chodzi o to zdjęcie kałuży, które wygląda jak jezioro, to tu sytuacja trochę inna. Ja zrobiłem kiedyś zdjęcie jeziora, które wygląda jak kałuża. Czuwaj. There's something wrong and you can't put your finger on it right then. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine stalls and it won't stop raining, it's the right time to roll to me. Roll to me. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who? I dokładnie teraz jest 6:30. Jolanta Pawlak. Burzliwa debata w Europarlamencie w sprawie kontrowersyjnego wyboru Martina Selmayera na sekretarza generalnego Komisji Europejskiej. To człowiek szefa komisji Jean-Claude'a Junckera, przez część urzędników i mediów nazywany szarą eminencją komisji. Na nowym stanowisku, jak podkreślają krytycy, Selmayer znalazł się w ekspresowym tempie nominacji, jak wskazywało Politico, przepchnął Juncker. Jego wybór jest krytykowany także dlatego, że kolejne wysokie stanowisko w Unii przypada obywatelowi Niemiec. W czasie debaty ani jeden z eurodeputowanych, nawet z partii chadeckiej, nie bronił tej nominacji, a węgierska eurodeputowana żądała, by komisja zastosowała procedurę artykułu 7 wobec siebie samej, a wycofała ją w stosunku do Węgier i Polski. Zarzuty dla byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Cezarego Grabarczyka prokuratura regionalna w Katowicach postawiła posłowi PO zarzuty dotyczące poświadczania nieprawdy w toku postępowania o wydanie pozwolenia na broń. Winną poświadczania nieprawdy w dokumentach bankowych uznał sąd prezydent Łodzi Hannę Zdanowską. Orzekł też karę grzywny w wysokości 20 tysięcy złotych. Wyrok jest nieprawomocny. To był skrót informacji. Więcej o 7. Proszę się przygotować na pochmurny dzień. Będzie padał deszcz, wysoko w Sudetach będzie padał śnieg. Przejaśni się lokalnie w centrum i na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem porywisty. 8 stopni w Koszalinie i Kołobrzegu, 11 w Toruniu i Bydgoszczy, do 13 w Rzeszowie, Krakowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Druhu, ta zastępowa Kasia jest totalnie poza moim zasięgiem. Nie martw się, młody, w plusie jest w twoim zasięgu. Gitara gra. Gdy zasięg w lesie niesie. Dziewczyno, serce rwie się. Brawo ty, brawo, nowe oferty. W plusie internet z super zasięgiem. Teraz już za 20 zł w Smart Dom. Testuj przez 2 miesiące. Plus, brawo ty. Dotyczy wybranych wariantów oferty. Szczegóły na plus.pl. Ten smak. Pyszny? Tak, smak wędlin, który pamiętam z dzieciństwa. W Stokrotce dbamy o jakość. Mamy tak dobre wędliny, że się nimi chwalimy. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomol.

trójkąty i kwadraty. To Dawid Podsiadło. Za 21 minut będzie siódma. Prostokąty przyniósł ze sobą redaktor. Zgadza się. Ile? 4-5 prostokątów. Więcej. Zadrukowane, część pokolorowane. Część w pokoiku, takie najbardziej kolorowe to... Na później. Bardzo ciekawe rzeczy. Dzień dobry, kłaniam się. Zaczynamy od Rzeczpospolitej, przegląd prasy. Ziobro zamykam częściej, to temat numer jeden właśnie w tym dzienniku. Jak czytam, od 2015 roku, czyli od kiedy ministrem sprawiedliwości jest Zbigniew Ziobro, przybywa tymczasowych aresztowań. W 2017 roku prokuratorzy wystąpili do sądu o areszt w ponad 18 700 sprawach. To o blisko 40% więcej niż jeszcze dwa lata wcześniej. Czemu tak się dzieje? Skąd taki wzrost? Jak tłumaczy rzecznik prokuratury krajowej Ewa Bialik, prowadzimy coraz więcej spraw dotyczących przestępczości zorganizowanej, wyłudzeń VAT i tak zwanych białych kołnierzyków. I jak dodaje pani rzecznik, zgodnie z poleceniem szefa prokuratury krajowej Bogdana Święczkowskiego, w tego rodzaju sprawach prokuratorzy mają wnioskować o surowe kary bezwzględnego więzienia i stąd ten wzrost. Także w Rzeczpospolitej o emeryturach, które mogą wynieść od 20 groszy do 20 tysięcy, bo są takie osoby, na najwyższe emerytury mogą liczyć urodzeni przed 1949 rokiem, którzy ciągle pracują. Przybywa jednak osób, które dostają od ZUS grosze, pisze Rzeczpospolita. Emeryt rekordzista mieszka w Lublinie i to ten emeryt pozytywny z najwyższą emeryturą, który dostaje co miesiąc z ZUS-u 21,5 tysiąca złotych emerytury brutto. Na rękę to jest 17,5 tysiąca złotych. Ale jest też ponad 160 tysięcy osób, wylicza gazeta, które dostają minimalne świadczenia. Najniższa wypłata z ZUS wynosi obecnie 10 groszy. Dostaje ją emerytka z Rybnika, która raz w życiu zapłaciła składkę za 4 dni prowadzenia działalności gospodarczej. 28 groszy otrzymuje z kolei emerytka z Wałbrzycha. Przez całe życie wypracowała tylko 18 dni stażu. Emerytury od 20 groszy do 20 tysięcy. Szczegóły tego tematu w Rzeczpospolitej. A w dzienniku Gazecie Prawnej o przybywających etatach. W Polsce przybywa etatów. Nigdy wcześniej nie stworzono tak dużej liczby nowych miejsc pracy jak w ubiegłym roku. Likwidowanych jest za to ich rekordowo mało, policzyła gazeta. W 2017 roku w firmach zatrudniających co najmniej jedną osobę powstało aż ponad 694 tysiące nowych miejsc pracy. Jak mówią ekonomiści, to przede wszystkim efekt dobrej koniunktury gospodarczej. Dzięki niej szybko rosło zapotrzebowanie zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym na towary i usługi wytwarzane nad Wisłą. Ale nie zawsze tak jest, bo także w dzienniku Gazecie Prawnej o tym, że Czesi nie chcą naszych towarów. Właśnie Czechy nas nie trawią, pisze dziennik Gazeta Prawna. Nasi południowi sąsiedzi spadli z 3. na 5. pozycję wśród największych odbiorców polskiej żywności. To już drugi rok z rzędu w trendzie spadkowym. Z czego to wynika? W Czechach zbudowano system specyficznego protekcjonizmu, który balansując na granice prawa europejskiego blokuje polskie produkty, pisze dziennik Gazeta Prawna. W Gazecie Wyborczej bardzo ciekawy temat, o którym także mówiliśmy jakiś czas temu w Ranku w Trójce. ZUS walczy z lekarzami o e-zwolnienia. ZUS ogranicza wydawanie druków zwolnień, bo chce, żeby lekarze wystawiali je w formie elektronicznej. Lekarze informatyzacji się opierają, tak pisze Wyborcza. Tak jest przynajmniej ze zwolnieniami w formie elektronicznej. Od stycznia 2016 roku, kiedy je wprowadzono, lekarze wystawili ich 2 300 000, czyli zaledwie 4% wszystkich. To tresura, oburzają się medycy i grożą, że będą dawać zwolnienia na zwykłych kartkach, powołując się na to, że brakuje im komputerów, internetu i nie wiedzą, jak ten internet i te komputery obsługiwać. I jeszcze rzut oka. Też w poranku mówili lekarze. Między innymi państwo jako słuchacze. Także Gazeta Polska codziennie jeszcze. Na koniec rzućmy okiem. Tutaj o przetasowaniach w rządzie, czyli o tym, co działo się wczoraj. O 17 wiceministrów mniej, pisze Gazeta Polska codziennie. Premier Mateusz Morawiecki odwołał 14 wiceministrów. Wśród nich znaleźli się m.in. wiceminister sprawiedliwości, energii czy środowiska. 3, w tym Rafał Bochenek, były rzecznik rządu, premier Beaty Szydło, podał się do dymisji, ale to nie koniec zmian w rządzie. Dzięki temu budżet państwa zaoszczędzi około 20 milionów złotych i także w Gazecie Polskiej zapowiedź ciekawego tematu w związku z tym, co dzieje się na Wyspach Brytyjskich. brytyjskich, 500 Brytyjczyków narażonych na śmierć. Na światło dzienne wychodzą nowe fakty w sprawie otrucia byłego podwójnego brytyjsko-rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córki. Ofiarami otrucia środkiem paralityczno-drgawkowym mogło paść oprócz Rosjan nawet 500 Brytyjczyków. W odpowiedzi na atak władze w Londynie rozważają zastosowanie sankcji wobec Rosji. Więcej na ten temat na stronie 7 dzienniku w Gazecie Polski Codziennie. O tak. Dziękujemy bardzo. Poranna prasa i Marcin Pośpiech. Do usłyszenia się z panem redaktorem. Za 16 minut będzie 7. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę wystąpi Brodka, a właśnie chyba też jest z tego, co widziałem w internecie, na takim etapie, że wysyła zdjęcia z pięknego miejsca i tam jest bardzo ciepło. Głównie tańce i Brodka. Za 11 minut 7. Urywki. Urywki z kalendarza. Wtorkowe urywki, a więc Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Datę mamy dzisiaj szczególną. Kalendarz nie pokazuje żadnego świeckiego święta, nikogo nie upamiętnia, żadnej z grup, frakcji czy płci nie daje nadziei na kwiaty i prezenty. Właściwie trzy lokalne kulty mało znanych świętych niewiele tutaj zmieniają. Oczywiście na życzenia czeka cała lista solenizantów, wśród których 13 marca znajdują się imiona przesycone wprost optymizmem i dobrą energią. Zatem wszystkiego najlepszego dla aniołów, cieszymysłów i bożen. Bożeny się teraz pewnie zdziwiły nieco i nawet te najbardziej ponure poczuły pozytywne fluidy, no więc się zgadza. 64 lata temu powstał studencki teatr satyryków, z którego wyłoniło się wielu wybitnych artystów. Z kolei o niejednym zawodniku obchodzącego 57. urodziny klubu sportowego Moto Jelcz Oława kibice zwykli mawiać: ten to dopiero był artysta. Obydwie rocznice zacne w swej nieokrągłości. Niestety słownik języka polskiego z definicji jubileuszu wyklucza rocznice z innymi cyframi niż 0, 1 i 5, więc imprez z okazji nie będzie. Nie lada artystów miał w swoim składzie Górnik Zabrze, który 13 marca 1968 roku na Stadionie Śląskim pokonał w ówczesnej Lidze Mistrzów 1-0 Manchester United. Drodzy młodsi słuchacze, naprawdę to nie fantazy, żadna fikcja literacka. Spałem dobrze, nie jestem wariatem, takie rzeczy się zdarzały. W pierwszym meczu Anglicy wygrali 2-0. No naprawdę, tylko 2-0. I jeszcze wydarzenie sprzed lat 32. To się nazywa upiec z rozmachem dwie pieczenie na jednym ogniu. Związek Radziecki odpalił statek Sojuz T-15 z ostatnią misją załogową na stację orbitalną Salut 7 i od razu z pierwszą na stację Mir. Nawet w kosmosie szło nowe. Przypomnę, że na tej nowej stacji zdarzało się kosmonautom zasiedzieć, bo nie było za co wysłać po nich rakiety. Ale gdzieś tam hen na górze mogli oglądać krajowe serwisy informacyjne, więc też się im nie śpieszyło. Życzę Państwu kosmicznego 13 marca. Bardzo panu serdecznie. Z tego miejsca oczywiście dziękujemy, kolego Błąd. I do usłyszenia za tydzień oczywiście. Wtedy także kolejne urywki z kalendarza. Jutro pan redaktor Filip Jeszczar. Zapraszamy Państwa także bardzo serdecznie. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Za 8,5 minuty będzie 7 po 7. Doktor Tomasz i dziś będzie spał z książką pod poduszką. Proszę nie przegapić. Strong advice, just remember.